Lama, kompozycja Marcina Lamcha, a wcześniej 7-7 to kompozycja Macieja Tubisa. W zespole jeszcze Przemek Pacan, bo to Tubis Trio z płyty Live in Luxembourg z 2008 roku nagranie, z 25 września dokładnie. A nowa płyta Tubis Trio The Truth już mam nadzieję wkrótce się ukaże. Mam nadzieję, że jeszcze w tym roku. No a na pewno muzyka z tego niewydanego albumu jeszcze zespołu. 4 marca w klubie 12 na 14 o 20.30. To tak, to jazzowej muzyki dzisiaj sporo było. I mniej więcej w połowie naszego spotkania, tydzień temu, pojawił się pewien sygnał. Podobnie będzie i dziś. Boss. Od B do S. I hauled myself a battered ditch, built me an ark, a gopher wooden bitch. Sat down by the roadside and waited on the rain. I am the hunter of invisible game. Well, I woke last night to the heavy clicking and clack, and a scarecrow on fire along the railroad tracks. There were empty cities and burning plains. I am the hunter of invisible game. We all come up a little short and we go down hard. These days I spend my time skipping through the dark. Through the empires of dust, I change the name. I am the hunter of invisible. Boneyard rattling black smoke, we rolled on down into the valley where the beast has its throne. There I sing my song and I sharpen my blade. I am the hunter of invisible game. Strength is vanity and time is illusion. I feel you breathing, the rest is confusion. Your skin touches mine, what else to explain? I am the hunter of invisible game. Now pray for yourself, friend, that you may not fall when the hour of deliverance comes on us all. When our hope and our faith and our courage and trust can rise and vanish like dust and dust. Now there's a kingdom of love waiting to be reclaimed. I am the hunter of invisible game. I am the hunter of invisible game. I am the hunter of invisible size 7. I said there's no smoking in the stone, man. She crossed her legs and then we made some small talk. That's where it should have stopped. She slipped me a number. I put it in my pocket. My hand slipped up her skirt. Everything slipped my mind in that little roadhouse on Highway 29. It was a small town bank. It was a mess. Well, I had a gun. You know the rest. Money on the floorboards, her shirt was covered in blood and she was crying. Heard me waiting some on Highway 29 in a little desert motel. The air was hot and clean. I slipped asleep of the dead. I didn't dream. I woke in the morning, washed my face in the sand, heading to the Sierra Madres, across the border line. The winter sun shot through the black trees. I told myself it was all something in her, but as we drove, I knew it was something in me. Something had been coming for a long, long time, and something that was here with me now on Highway 29. Filled with broken glass and gasoline. She wasn't saying nothing. It was just a dream. Wind comes silent through the windshield. All I could see was snow and sky and pine. I closed my eyes and I was running. Yeah, I was running and I was flying. Te dwie płyty dzieli niemal 20 lat. Jak słychać, nie tylko w samej zawartości, ale także w samym brzmieniu bardzo dużo się zmieniło, jeśli chodzi o nagrywanie muzyki. Tym bardziej, że ta płyta z 1995 roku, taka właśnie wyciszona, The Ghost of Tom Joad, i dziś spod litery H w naszym springsteenowym alfabecie Highway 29. No i wcześniej płyta High Hopes 2014, Hunter of Invisible Game, i tu na gitarze gościnnie Tom Morello. A zatem nasze piąte okrążenie w alfabecie od B do S, gdzie przypomnę, są jednak wszystkie litery. Tak to jest wymyślone, jeśli chodzi o tego artystę w audycji Mało Obiektywnie. Za tydzień, kiedy usłyszymy się z bielskiej zadymki jazzowej, jak Państwo się domyślają, Bruce Springsteen nie wystąpi w naszej audycji, ale kiedy usłyszymy się już w marcu, to na pewno wrócimy do bossa. I to po H jest I w alfabecie, zatem do I przejdziemy z 3 na 4 marca. Boss od B do S. Bruce Springsteen w audycji Mało Obiektywnie. Powiedziałem przed chwilą, że sporo było muzyki jazzowej, ale to przecież nic nowego o tej porze w Trójce. Co nie znaczy, że to byłoby wszystko na ten temat. Wręcz przeciwnie. Loud Jazz Band z nowej płyty The Giant Against the Girl. Jakiś czas temu, całkiem przypadkowo na naszym trójkowym korytarzu spotkałem Mirosława Carlosa Kaczmarczyka. Okazało się, że to właśnie tu, w studiu imienia Agnieszki Osieckiej powstawała ta płyta, nowa płyta zespołu Carlosa. A dokładniej, jak już sprawdziłem teraz właśnie na okładce, to był lipiec, od 26 do 20 lipca 2016 roku trwała sesja w studiu imienia Agnieszki Osieckiej. To za nami Imeka, part 1 i part 2, te dwie kompozycje. Na płycie jest 7, a właściwie 8, bo dodatkowym jest koncertowa wersja utworu Babskim Uchem. Ale sięgniemy teraz jeszcze po utwór tytułowy z tej nowej płyty Loud Jazz Band. To przypomnę może, że to Mirosław Carlos Kaczmarczyk na gitarach, Uyvind Brekke na puzonie, Wojtek Staroniewicz na saksofonach, Paweł Kaczmarczyk na fortepianie, Jonas Kambien na syntezatorze, Christian Edwardsen na basie, Iwan Makedonow na perkusji i Maciej Ostromecki na instrumentach perkusyjnych. Tak to właśnie brzmi z tej nowej płyty, wydanej przez Agencję Muzyczną Polskiego Radia i na dodatek z wielką dumą na tym albumie postawiliśmy nasz trójkowy znak jakości. Loud Jazz Band. The Giant Against the Girl. Tytułowy utwór z nowej płyty zespołu Loud Jazz Band Mirosława Carlosa Kaczmarczyka. Proszę posłuchać, co sam Mirek mówi na temat swych ponad 25 lat spędzonych gdzieś tam z daleka od Polski. Kiedy zastanawiam się, na czym polega fenomen skandynawskiego brzmienia jazzu i całej muzyki improwizowanej, dostrzegam, że chodzi głównie o inne traktowanie czasu, szacunek dla ciszy. To wszystko od blisko dwóch dekad staram się łączyć w tym, co jest moje, co w sercu gra, czyli Polską. Trudno porównywać mi wprost fenomeny muzyczne Polaków i Norwegów, ale tę inność zrozumiałem, rozmawiając z pewną artystą, plastykiem, norweszką, która choć patrzyła mi prosto w oczy, to jednak gdzieś ten wzrok sięgał za horyzont, jakby przenikał mnie i płynął dalej. Tak jest z muzyką Skandynawii, nie uznająca formalnych granic czy sztywnych formalnych barier. Nieuznającą formalnych granic czy sztywnych formalnych barier. Wszystko jest równouprawnione. Ja jedynie scalam te elementy i mam nadzieję, że moje przeżycia, wrażliwość, wizja artystyczna, to wszystko przesiane przez sito doświadczeń i kunsztu grających ze mną przyjaciół tworzy muzyczną całość, oddającą ducha naszego wspólnego muzykowania. Poczuć tego ducha wspólnego muzykowania mogą Państwo już wkrótce na koncercie. 27 lutego, a zatem w poniedziałek, nie ten najbliższy, ale ten następny, 27 lutego o 19 w studiu koncertowym Polskiego Radia imienia Witolda Lutosławskiego zespół Loud Jazz Band będzie promował właśnie ten nowy album The Giant Against the Girl. Przypomnę, nagrany w trójce i także opatrzony naszym trójkowym znakiem jakości. Trochę zmieniony skład zespołu, ale na pewno to będą niezapomniane chwile na tym koncercie. Tak patrzę, porównując ze składem na płycie, to na syntezatorach zagra Michael Bloch zamiast Jonasa Kambiena, który nagrywał płytę. W każdym razie proszę zerknąć na stronę sklep.polskieradio.pl. Tam jeszcze są bilety na ten koncert. 27 lutego o godzinie 19 Loud Jazz Band promuje nowy album The Giant Against the Girl, album pod patronatem programu Trzeciego Polskiego Radia. A skoro przed chwilą cytowałem Carlosa Kaczmarczyka mówiącego o skandynawskim podejściu do muzyki, do ich spojrzenia na to, jak ważna jest cisza, jak ważna jest funkcja czasu w graniu, to żeby sobie to uzmysłowić jak najlepiej, trzeba sięgnąć po muzykę ze Skandynawii też i na tej kolejnej płycie. Ukazała się 27 stycznia, jest już zatem z nami od jakiegoś czasu. Nowy album Mortena Szanca nosi tytuł Godspeed. Godspeed. To jest tytuł nowej płyty Mortena Szanca. Nagrana wspólnie ta płyta z saksofonistą to Mariusz Neset na sopranie i tenorze, a na perkusji bębni Anton Egger. Dziś dwa utwory z tego albumu, Martial Arts i Ceasefire. I tak dobiega końca nasze spotkanie w audycji Mało Obiektywnie. Przypomnę, za tydzień spotykamy się w specjalnym festiwalowym wydaniu prosto z 19. Bielskiej Zadymki Jazzowej. Mam nadzieję, że to nam się wszystko poukłada, że goście dopiszą i że Państwu także będzie się dobrze słuchało tego festiwalowego wydania audycji za tydzień. Słyszymy się także z wtorku na środę w programie Teraz Polskie. Tam myślę, że też niektóre z płyt prezentowanych dziś w Trójce powrócą na antenę. A żegnamy się albumem jeszcze z 2016 roku, ale płytą na tyle ważną, że wracam do niej i teraz i pewnie jeszcze nie po raz ostatni do tej muzyki sięgam. EST Symphony, czyli muzyka zbiorna Svenssona, rozpisana na orkiestrę, na sztokholmską królewską orkiestrę. Hans Eck dyryguje. When God Created the Coffee Break kończy nasze spotkanie w audycji Mało Obiektywnie. Słyszymy się z wtorku na środę po drugiej w programie Teraz Polskie. A zatem do usłyszenia w Trójce, Mariusz Owczarek.